Alternativet har jo været ude og plædere for, at man skal have et kørekort til kæledyr, hvis man ønsker sådan et, Cecilie. Ja, det vil sige, at det skal være spændende. Slut med at gå ned i dyrehandlen og købe et hamster eller en ørkenrotte, eller hvad man nu måtte have lyst til at investere i, hvis man ikke har et certifikat på, at man er egnet til det. Ja. Vi talte jo med en folketingskandidat fra Alternativet i går, og han sagde jo også, at hvis man nu for eksempel tager på ferie, mm-hmm. og skal have sin kat passet eller sin hund passet af naboen, hvilket man jo gør en gang imellem, så skal de jo også have et certifikat. Ja. Her til morgen, der taler vi med Jens Jokumsen. Han er familiedyrschef. Sådan en har de simpelthen i Dyrenes Beskyttelse. Og han siger, at det her, det er... det er noget pjat, ikke? Altså, det har ikke nogen gang på jord. Jeg er ikke sikker på, at han siger ordet pjat. Men siger i hvert fald, det er en sød idé, men den har ikke nogen gang på jord. Mm. Vi prøver at høre, hvad han egentlig mener lidt senere her på morgenen. Det er spændende, specielt det med... hvad hedder de? Karperne. Karperne ude i søen, Alexander. Fordi det spurgte du faktisk også ind til i går. Jeg vil jo et anbefale, at man går ind og hører det interview. Man kan finde det der alle de steder, man henter sin podcast. Mm. Men der lægges jo op til fra Alternativets side, at man også skal have et certifikat til havekarper. Hvad hedder sådan noget? Ja, sådan nogle køjkarper, ikke? Som er ude i sådan en havesø. Ja. Det var meget interessant, de sagde, at hvis karperne selv har fundet vej derhen, ja, for eksempel er blevet transporteret med fugle, som smider fiskeæg ned i. Ja, ja, så skal man ikke stå til ansvar. Nej, nej, nej, lige præcis. Det er også være pudsigt, hvis de lige skulle smide karpe. De sagde faktisk også, at det decideret skulle være ulovligt at overdrage sine kæledyr til mennesker, som ikke har certifikat. Det er jo en voldsom ændring i husdyrloven. Vi går til bunds i det her forslag fra Alternativet. Det gør vi om sådan cirka en halv times tid. Velkommen til reporterne med Cecilie Lange og Alexander Vilstorensen i studiet. I dag der sætter vi også stort fokus på Justitsministeriets lovforslag om at skærpe offentlighedsloven. På trods af, at Mette Frederiksen jo for ganske nylig udtalte, at regeringen ville kigge på at lempe den i kølvandet på den massive kritik, de modtog i forbindelse med Mink-kommissionen. Offentlighedsloven er altafgørende for journalisters mulighed for at kigge magthavene efter i sømmene, så derfor skal vi nu padle lidt rundt i vores egen lille havedam, så at sige, og undersøge, hvad lovforslaget egentlig vil betyde for journalisternes arbejdsvilkår. Det skal vi sammen med dig, Tine Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand i Journalistforbundet, det er journalisternes fagforening. Lovforslaget her, det går jo ud på at gøre det nemmere at afvise anmodninger om aktindsigter i personalesager, hvis de anses for at være chikanøse. Hvad tænker du egentlig om det ræsonnement? Jeg tænker, at det her det er dybt problematisk, fordi lovforslaget, som det ligger, det er formuleret så diffust, at det vil være muligt at afvise ansøgninger om aktindsigt efter sådan et skøn. Og jeg kan forstå, at hele hensigten og intentionen bag det her lovforslag, det er at beskytte nogle offentlige ansatte, nogle menige medarbejdere i det offentlige, som oplever chikane fra borgere, der søger aktindsigt i egen sag, og dermed får indblik i navne og personoplysninger på offentlige ansatte. Og jeg anerkender fuldt ud, at de menige medarbejdere i det offentlige skal beskyttes mod den her form for chikane fra borgerne. Men jeg synes, sådan som lovforslaget er formuleret, og som det nu er sendt i høring, der rammer det meget bredt, og det er dybt problematisk. Kan du prøve at beskrive, Tine Johansen, hvad det her lovforslag, så frem det skulle komme igennem, hvordan vil det konkret besværliggøre en journalist, eller for den sags skyld en borger som Rasmus Visby, som vi talte med tidligere, arbejde i at få afdækket problematiske tilstande i den offentlige forvaltning, hvis vi sådan skal være helt konkrete? Jamen altså, det her er, som jeg læser intentionerne, så er det rettet mod borgere, der er utilfredse med en sagsbehandling, som bruger det her med at søge aktindsigt til at chikanere de menige medarbejdere, der har behandlet deres sag. Problemet er bare, at det er formuleret sådan, at det vil kunne ramme meget bredt. Altså at man fra det offentlige side kan vælge helt at afvise og give aktindsigt, hvis man skønner, at det kan bruges i chikane sammenhæng. Hvor jeg vil sige, at man jo også kunne gå den vej, at man sagde, at i nogle helt særlige tilfælde kunne man for eksempel strege et fuldt navn ud. Altså det vil være noget mere konkret, og det vi har en problemstilling bedre ind. Lige nu, der er det meget bredt formuleret. Hvad er det konkret, du frygter, at det her kommer til at betyde for den brede offentligheds indsigt i måden, hvorpå vores samfund bliver styret? Altså, hvad er den negative konsekvens, så at sige? Altså det her med, at vi kan få indblik i både beslutningsprocesser og sagsgange osv., det er rigtig vigtigt for vores demokrati, at vi alle sammen kan få det kig ind i, hvordan tingene bliver til og hvordan afgørelser bliver truffet osv. Det gælder sådan set både den almindelige borger, der har indsigt i sin egen sag, men det gælder jo også journalister, som på vegne af alle andre borgere søger aktindsigt for at kaste lys over sagsforløb og beslutninger osv. Og det er uendelig vigtigt, at vi har den adgang, og vi ligesom kan kigge myndigheder og politikere osv. efter i kortene. Og så vil jeg sige, i forhold til borgers egen adgang til sager, altså det... Journalistik bliver også til på den måde nogle gange, at der er borgere, der henvender sig, fordi de har været udsat for noget åbenlyst uretfærdigt eller sådan noget, så, hvor de gør journalister opmærksom på, at der er et eller andet her, som man kunne grave i. Så ved faktisk at begrænse borgerens mulighed, så begrænser man også journalistikken. Hvad synes du, det her siger om regeringens forhold til... den brede offentlighed og måske også den frie presse? Det vil jeg ikke give mig kast med og spekulere i. Jeg kan forstå, at intentionerne er at beskytte nogle offentlige ansatte. Og man har formuleret det, så det kommer til at gøre skade, og at man rammer alt for bredt. Så vi vil komme med et høringssvar, hvor vi kritiserer og forholder os kritisk til ordlyden, og kommer med alternative forslag til, hvordan man kunne yde den her beskyttelse af offentlige ansatte. Men hvad der ligger bag, det vil jeg ikke give mig i kast med og spekulere i. Jeg noterede jo med stor glæde, at statsministeren sagde lige før sommerferien i forbindelse med Mink-pressemødet, at regeringen vil tage offentlighedsloven op for at kigge på, om ikke den skal lempes. Det er vi glade for, men hvis det her, som lige nu ligger fra Justitsministeriet, står til truende, så kan nok så mange forbedringer af offentlighedsloven jo ikke hjælpe, hvis det her ligger som et bagtæppe, hvor man kan afvise aktindsigter. Og så lad mig spørge på en anden måde. Når regeringen på den ene side lægger op til, at man vil kigge på offentlighedsloven for at lempe den, men så sender sådan et lovforslag her i proces kort tid efter. Hvad tænker du så om det? Jamen, jeg tænker, at det er jo et skridt frem, og i hvert fald et, måske flere tilbage. Det trækker jo den helt forkerte retning i forhold til det, man jo sådan set har sagt, man ville, nemlig at åbne. Så er det her jo et træk i retning af, at man lukker. Jeg vil sige, det stemmer ikke helt overens med det, der er blevet sagt i hvert fald. Nu er det jo sikkert ikke dig selv, der skal sidde og skrive høringssvaret. Men prøv nu alligevel en gang at tage os med ind i skriveværkstedet. Hvad kommer I til at skrive i det høringssvar, som skal sendes afsted til Christiansborg? Altså der er, så vidt jeg husker, frist i næste uge. Og det vil jo blive en kritisk, en kritik af formuleringerne, som de ligger. Og så tror jeg også, vi vil gå ind i og komme med forslag til, hvordan man konkret vi kunne formulere sig ud af den her beskyttelse af menige medarbejdere. Altså en noget mere afgrænset formulering. Tine Johansen, tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Du er altså som sagt formand for Dansk Journalistforbund. Alexander, her i weekenden, der fik Molslinjens Kombardo-sang en helt ny betydning. Den kender du godt, ikke? Jo. Du tager jo jævnligt til Jylland. Mere til Bornholm, jo. Nå, det er rigtigt. Der sejler de også. Ja, ja, ja. Yes. Den kender vi alle. Jeg vil ikke kaste mig ud i den her. Men altså, Kombardo-sangen, og det siger jo, fordi en kvinde lige pludselig gik i fødsel. på åbent hav, simpelthen. Men barnet, det kunne bare komme an, så at sige. Vores reporter Asger Petersen har talt med Emma Bro Søgaard, der læste til jordmor, og som sad og spiste pomfritter i kantinen, da kaptajnen på Molslinjen, han lige pludselig efterspurgte sundhedspersonale. Emma Bro Søgaard, hun meldte sig til tjeneste. På bare 10 minutter, der havde hun hjulpet en fremmed kvinde igennem en fødsel på åbent hav, simpelthen. Jeg får introduceret mig selv og og får relativt hurtigt at vide, at det er jo en fødsel, der er i gang, og så går jeg egentlig ind og snakker med. Det er ud på toilettet simpelthen ud på en af badeværelserne ud på, eller toiletterne ud på præcis. Og så får jeg egentlig får vi relativt hurtigt at få at gå sammen. Og så får vi hjulpet hende ind, hvor der er mere plads, og får hende hjulpet ned på gulvet. Personalet fra Molslinjen har lined op med alle deres tørre viskestykker og klude osv., som vi så får lined ned. Og jeg får et handsker på, og vi får også lige hurtigt fortalt eller snakket sammen, mig og de andre to læger, også bare lige for at vide, hvem. En ting er, at man er læge, men hvad er man derudover? Det er også meget rart lige at vide. Så det er for eksempel, hvis man er, hvis man er ørelæge eller sådan noget? Præcis. Ja. Altså, at den ene, hun så er anestesilæge, og den anden er neurolog, det var meget rart at vide. Så hvis man da i hvert fald, anestesilæger er også nogen, vi til daglig arbejder sammen med inde på fødegangen. Så på den måde var det også... Og det er blandt andet også et kort at have på hånden. En fødsel på åbent hav, det er jo sjældent et drømmescenarie for en gravid kvinde. Hvordan havde kvinden det med hele den her situation? Og hvad gjorde du for at forholde hende roligt? Altså, man er jo selvfølgelig chokeret af adrenalin, der pumper rundt. Og det tænker jeg, det har den gjort ved os alle. Vi prøvede jo også bare så vidt muligt at informere og fortælle, hvad der foregår, og snakke til hende undervejs. Og så vi ligesom hele tiden havde hende med. Men det at høre, at hun har det godt herefter, det er jo også rart at høre, ikke også? Det er jo meget, det skete jo hele meget, meget hurtigt, så det er selvfølgelig også at være overvældet, og lige at skulle lande i sådan en situation. Så det var i hvert fald det at skulle snakke med hinanden løbende, og informere om, hvad der skete, og hvad vi gjorde, osv. Det var i hvert fald det, der vi gjorde meget af. På hospitalerne, der er der jo alt det her rene lagen og instrumenter og værktøjer og sådan noget, der bruges under en fødsel. Hvad brugte de på faven, som der kunne hjælpe den her kvinde med at føde? Altså som sagt, så var der jo rene viskestykker og knude, som vi havde lavet underlag til. Og så havde de jo også handsker, hvilket også var rigtig fint givet ud. Så man jo, man prøvede jo at bruge det, der ligesom var til rådighed, kan man sige. Og på færgen havde de også sådan en akut taske, hvor de havde nogle ekstra ting og sådan noget. Så det var også, rigtig fint givet ud, at der var, hvis man skulle, en akut taske, der kunne være forskellige ting i også. Hvad kunne der være i sådan en akut taske? Jamen eksempelvis, hvis der skulle ligge et drop, eller man skulle give noget væske, eller men det er jo meget sådan, det er jo ikke ligesom, det er jo ikke en decideret fødetaske. Så det er jo til sådan, hvad kan man sige, hvad der endnu nu kunne opstå, ikke også? Men sådan noget, det var jo også bare rigtig fedt, hvordan at man jo også bare kunne mærke det her sådan teamwork og samarbejde, både med de andre to lærer, men også med personalet på Molslinjen. Altså, hvordan at vi ligesom ved hjælp af flere hænder jo ligesom kunne sikre os en vis sikkerhed også. færgen, den havde kun lige akkurat forladt havnen, da du som jordmor tog beslutningen om, at fødslen sagtens kunne gå fint, og at færgen ikke behøvede at vende om. Hvilke overvejelser er det, som der ligger bag sådan en beslutning? Altså, jeg vil nok lige først sige, som jordmor studerende, og så tog jeg den heller ikke selv. Det var sammen med de to læger der, ikke? Det var sammen med de to læger, ja. Og fødslen var gået altså spontant og godt, og på daværende tidspunkt, så tænker vi, at det, altså, vi skal bare til Aarhus, også fordi hvis det er, at vi så skal til Odden, det vil alligevel kræve, altså sådan, der er alligevel et stykke hen til hospital også. Så jeg tror, vi tænker, at vi skal bare til Aarhus, og det er, der er ro på nu her, så det ser vi godt, at vi kan. Ja. Så det var en meget sådan enstemmig beslutning. Det er jo bare dejligt, at to raske, skulle jeg sige, på den anden side, ikke også? Emma, tusind tak, fordi at jeg kunne få lov til at snakke med dig i dag. Jamen, det var så lidt. Ja, det var altså vores reporter, Asger Petersen, der havde talt med jordmorstuderende Emma Brugs Søgaard. Danskerne, de skal fremover bestå et såkaldt kursus, sådan et verificeringskursus, for at kunne passe deres kæledyr. Alt fra hunde til guldfisk, vandrende pinde og krøjkarper ude i havedammen. Det mener Alternativet, som for nyligt stillede det her som et forslag. Men det forslag, det har måske i virkeligheden slet ingen gang på jord. Det mener i hvert fald Dyrenes Beskyttelse, hvor du arbejder i Intiokumsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse. Ja. Hvorfor har det her forslag ikke nogen gang på jord? Jamen, vi er slet ikke uenige om, at folk skal klædes godt på, inden de går ud og anskaffer sig et kæledyr. Og det er der desværre ikke. Det er der desværre nogen, der ikke gør. Og vi skal undgå impulskøb for enhver pris, så at de her kæledyrsejere, der går ud og anskaffer sig et kæledyr, at de er klædt godt på til den opgave. Og det mener vi ikke i Dyrenes Beskyttelse, at det er en vej at gå og skal lave et decideret kæledyrs kørekort eller et certifikat, som man skal tage for, at man kan blive godkendt, eller det kan blive accepteret, at man må eje et hvilket som helst kæledyr. Vil man overhovedet kunne arbejde med sådan et forslag? Altså jeg tænker sådan rent administrativt. Hvis man nu skal til at udstede kursusbeviser, certifikater, der ligesom dokumenterer, at vi alle sammen er egnet til at passe kæledyr. Altså det er i hvert fald en ret omfattende opgave at få administrationen til at fungere omkring det. Dels er der jo rigtig mange forskellige typer af kæledyr. Kigger vi bare på også hobbydyr, altså fisk eksempelvis, jamen er det jo i flere hundredvis, tusindvis af forskellige arter af fisk, som det skal omfatte. Men der er mange dyr, som er svære at passe, og der har vi i Dyrenes Beskyttelse nogle andre greb, som vi mener vil kunne have en langt større positiv effekt på at undgå impulskøb, og at dyr bliver passet forkert og måske dør før tid. Og lad os prøve at blive ved de der impulskøb, fordi Alternativet mener jo, at vi har for mange impulskøb af kæledyr. I Dyrenes Beskyttelse driver I jo også internater, hvor I videreformidler dyr til nye ejere. Så I ved jo også noget om impulskøb og hele den cirkulation. Er det rigtigt af Alternativet, når de siger, at vi har for mange impulskøb af kæledyr, eller er billedet den anden? Altså de dyr, som vi ser hos Dyrenes Beskyttelse på vores, vi driver 10 internater rundt i Danmark, og vi får omkring 12.000 dyr ind om året på internaterne. Og langt størstedelen af dem er herreløse dyr, størstedelen er katte, killinger, som ingen ønsker at tage sig af. Så er der nogle ejere, hvor det går galt. Altså nogle dyreejere, som ikke kan beholde deres dyr og ønsker at skille sig af med dem, og kontakter et af vores internater for at få hjælp til at finde et nyt hjem. Og det er ofte sygdom, det er flytning, skilsmisse, eller at man simpelthen ikke kan magte dyret, at det bliver for stor en opgave for ejeren, og derfor ønsker man så, at dyret kommer ud i et nyt hjem. Og der møder vi dem selvfølgelig, de her kæledyrsejere, og prøver at hjælpe dem på bedste vis med at få dyret godt videre til et hjem, som egentlig kan opfylde lige præcis hundens eller kaninen eller kattens behov, som ikke var muligt i det tidligere hjem. Så I oplever i virkeligheden ikke, at det er folk, der har impulskøbt eller fået kæledyr ved en fejl, der kommer og indleverer dem på internaterne? Dem ser vi selvfølgelig også. Altså det er klart, at de vil også være i den gruppe, men når man tænker på, at vi har en hundepopulation, altså antallet af hunde i Danmark er på 810.000, og de katte, der er i danske hjem, der har vi ca. 730.000 katte, og 160.000 kaniner. Det er nogle ret store tal, men det er de tre mest populære og udbredte kæledyr i danske hjem. Det er jo rigtig, rigtig mange dyr. Og så vil der jo altid være nogle situationer, hvor der er nogen, der har fået, hvad kan man sige, forkøbt sig, og står i den situation, at det var ikke de forventninger, de havde til at eje det her dyr, blev ikke indfriet, og det udvikler sig måske lidt forskelligt i forhold til, hvad de havde forventet. Og så skal man også huske, det er levende dyr, vi har med at gøre. Så alle dyr er forskellige, selv hvis det er inden for en bestemt hunderace, jamen så vil individerne være forskellige, have forskellige personligheder, opføre sig forskelligt. Så det er rigtig svært at presse dem ned i en ramme, så man er helt sikker på, at dem, der køber dyret, ved lige præcis, hvordan det her dyr opfører sig. Men Jokumsen, er vi blevet bedre til at passe på vores kæledyr, eller er alternativets bekymringer reelt? Altså, hvordan har kæledyrene det i Danmark? Altså, kigger man ud på for eksempel både den danske katte- og hundepopulation, så er vægtproblemer noget af det største. Altså, mange er overvægtige, de bliver fodret lidt for meget, de bliver forkælet lidt for meget, så de bliver fede. Og det er jo en ret håndgribelig problematik at tage fat på. Og det er jo ren kærlighed. Det er jo fordi, vi elsker vores kæledyr, kan man sige, at folk de så får fodret dem lidt for meget. Og der mener vi jo i stedet for, at man skal have et kæledyrspas eller et kæledyrskørekort, jamen så skal man kigge på, hvad er det for nogle arter, som er egnet til at have i privat hjem i stedet for. Altså det er der, man skal sætte ind og så regulere det, så der ikke kommer en masse eksotiske dyr ud i private hjem, som dør før tid, og at der kommer nogle arter ud i private hjem, som folk faktisk har mulighed for at holde på en fornuftig vis. Mm. Og det mener vi både med hund og kat og kaniner, at de er jo i den gruppe, at det godt det er nogen, som folk godt kan holde og fodre og passe og tage vare på fornuftigt. Mm. Så kæledyrene i Danmark har det i virkeligheden godt. Nogle har det måske endda for godt, hvis man ser på, at de bliver overfodret og måske får lidt for mange leverpostejsmadder i hundemadskolen derhjemme. Jokumsen, hvis du siger, at kæledyrskørekortet her ikke er den oplagte løsning, så er spørgsmålet jo, hvad man så skal gøre i stedet for. Hvad vil du opfordre til? Altså hos Dyrenes Beskyttelse peger vi på nogle forskellige initiativer, som vi mener er en vej at gå. Og det er jo fordi, vi også ser, at det er noget, der arbejdes på i andre EU-lande. Dels så har andre EU-lande også indført en positiv liste, som er en liste over de dyr, som må holdes privat, som jeg også var inde på før. Altså så vi ikke får nogle dyr ud i private hjem, som faktisk kan være svære at holde. Vi har i Danmark en negativ liste, den omfatter nogle arter, som man ikke må holde i private hjem, men der er jo mange arter derudover, som stadigvæk må holdes, og der kommer hele tiden nye til. Noget andet, som vi jo også mener i Dyrenes Beskyttelse er godt og vigtigt, det er jo information. Information til de her kommende kæledyrsejere, og der har man i Fødevarestyrelsen haft nogle officielle pasningsvejledninger, som vi fik indført omkring 2014, tror jeg det var. Men dem har man desværre fjernet igen og er ikke eksisterende. Så i dag er det egentlig op til dyrehandlerne. Det er jo primært dyrehandlerne, der skulle bruge de her pasningsvejledninger, når de solgte dyr. Men det er op til dyrehandlerne selv at lave pasningsvejledninger i dag. Myndighederne brugte dem også eksempelvis, når de var ude på sager, hvor der var forskellige dyr. Jamen, så havde de her pasningsvejledninger, som beskriver behovene hos de enkelte dyr, som lå i Fødevarestyrelsen. Skal vi have dem tilbage? Skal vi have de pasningsvejledninger tilbage, hvis det står til Dyrenes Beskyttelse? Pasningsvejledningerne er en myndighedsopgave, og de skal tilbage. Det ser vi for eksempel også i Tyskland, at det er jo noget, myndighederne tager meget alvorligt, og det er noget, der ligger hos pasningsvejledninger er oplysninger om, hvordan dyrene holdes, hvad er det for nogle specifikke behov, de har, og hvad er det for nogle sygdomme, som der kan opstå. Og der er masser af god information, som kan være med til at klæde de her nye kæledyrsejere, eller kommende kæledyrsejere på til den opgave, som det er. Og endelig, jeg vil godt lige sige det sidste, det er så onlinehandel, fordi hvor er det, folk køber dem? Og stort set, altså mange af dyrene bliver købt online. Og der har vi brug for en regulering, og det kunne vi jo godt tænke os, at alternativet kiggede på, hvordan får vi reguleret onlinehandel med dyr, Fordi det er der, man går ind og køber sine dyr, og det er der, der er risiko for, der er skjulte og falske profiler. Og der vil man med fordel kunne bruge NemID som en validering, når man skal oprette salgsannoncer og være sikker på, at der så er reelle profiler bag de her salg af dyr, altså handel med dyr. Her til sidst, man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan jo være, at vi kommer dertil en dag, hvor vi skal have et såkaldt kæledyrskørekort. Jokumsen, nu spørger jeg dig som familiedyrschef, for du må være en af de mennesker i Danmark, der ved mest om det. Hvis man skal op og score 12 på sådan et kursus der, og have det helt store kørekort til at passe en kat, hvilke kvaliteter vil du så mene, man skulle besidde? Ja, man skal i hvert fald være klar på, at det er en stor opgave at få de her dyr ind i sit hjem. Og det er jo et bredt spørgsmål, du faktisk stiller der. Men det vil jo være lige fra, hvad kræver det af plads, hvad kræver det af pasning og sundhed, altså også dyrlæge, når den bliver syg, sikrer sig, at den får sygeforsikring, den her kat. Og så er det jo, at kan se dyret, læse dyrets adfærd, forstå dyrets adfærd, hvad er det, dyret fortæller dig, så du egentlig kan finde ud af, hvad er dens behov. Og så ligger der gode pasningsvejledninger og masser af vejledning omkring hold af kat. Så det er jo bare gået i gang, for det er jo vores anden mest udbredte familiedyr i Danmark. Jens Jokumsen, du er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse. Tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Tak fordi jeg måtte være med. Alexander, er det fordi du overvejer at anskaffe dig en kat, eller hvad? Det har været op at vende. Okay. Ja. Ikke lige nu. Tiden er ikke til det lige nu. Nej. Skulle have sådan en racekat. Okay, ja. Sådan en stor en med pels og så videre. Nej, sådan en British short hair. Nå, okay. Ja, den er nærmest blå. Den er meget elegant. De er faktisk rigtig flotte. Ja, men det er ikke aktuelt lige nu. Men tror du, du vil være god nok til at aflæse sådan en kats signaler egentlig? Ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Jeg kan hjælpe, jeg selv har kat på et tidspunkt, da jeg var barn, ikke? De siger for det meste bare, lad mig være, fucking. Godt, tak for heads up. Alexander, vi skal lige et smut tilbage til DF's sommergruppemøde, som vi jo kort rundede for kort tid siden her på programmet. Fordi måske kan de mange interne stridigheder i Dansk Folkeparti være med til at lakke mod, være ved at lakke mod inden. Der er nemlig blevet luget ud i de medlemmer, som ikke støtter op om formand Morten Messerschmidt. Og det kunne man mærke på sommergruppemødet, hvor antallet af deltagere var blevet noget mindre. Under det pressemøde, der afsluttede sommergruppemødet i går onsdag, altså, der var der også især fokus på et blødende DF med et lille antal deltagere, og selvfølgelig kampen mellem Inger Støjberg og Morten Messerschmidt. Vores reporter Mathias Stilling var til stede og spurgte ind til de nye tilstande i DF, for kan det egentlig ikke være meget godt, at der nu er få personer, som til gengæld måske kan danne kernen om et nyt og stærkt Dansk Folkeparti? Det talte han med partisekretær Jens Vornø om. Ja, han er jo så ikke partisekretær mere, skal vi lige sige. Han er jo chef for erhvervspartnerskaber og Gud, ja, ja. Det skal vi lige have med, men han kommer her. Når alt kommer til alt, er det så det perfekte tidspunkt, at Dansk Folkeparti er så nedsatte, som de er? Nej, der er jo aldrig noget tidspunkt, hvor det er skønt at være nede. Jeg synes, vi fortjener, at befolkningen kan se DF's politik bedre, end man måske kan opfatte, at folk egentlig gør. Jeg tror, at der er, som Morten også prøvede at sige pænt, en del misforståelser omkring, hvad er vores politik, og hvad er for eksempel Danmarksdemokraternes politik, og hvad er Nye Borgerliges politik. Jeg tror faktisk, at vælgerne er lidt forvirret på det punkt, så jeg tror, at når vi ligesom får klarlagt, hvor vi står, og hvor de andre står, så må man jo se på det. Men jeg vil også sige til henholdsvis Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige, og sådan er det jo nok oftest, man kan jo godt se ting, der kan være fantastiske ved de andre partier også, som på en eller anden måde man godt kan se. Det kan godt være noget, jeg kan se mig selv i. Men jeg er jo altså stadigvæk i DF. Det lyder som om, at der er en lille dør åben. Er det sådan en lidt åben fløjt, du har gang i her? Nej, jeg er bare et almindeligt menneske, tror jeg. Jeg kigger bare som almindelig borger ud i landskabet, og så kan man jo godt, og det samme, altså selv hører jeg Jacob Mark tale om skoleelever og skole og sådan noget, og så kan jeg tage mig selv i at sige, jeg synes også, han kan sige nogle gange noget, som jeg godt kan se, kan være fint og fornuftigt. Og jeg tror, det er meget menneskelige egenskaber. Jeg tror faktisk, de fleste danskere er sådan, at de hører lige en strofe af et eller andet, ikke? Og så siger de, at det lyder egentlig meget godt, og så får de måske ikke helt fanget dybden. Og det er det, som jeg opfattede, Morten sagde i dag, at man skal lige huske, hvad det hele handler om. Man skal lige huske, hvad hele pakken handler om. Så hvis Danmarksdemokraterne ringer i løbet af den næste uge og inviterer på kaffe, hvad vil du så svare? Altså, hvis du mener, ingen ringer til mig, det vil jeg nok sige, at jeg er ansat hos DF, så jeg passer mit arbejde i DF. Du er bare en kop kaffe? Ja, altså kaffe er jo ikke farligt, kan man sige. Der har ikke været nogen, der har døde af det, men jeg vil nok lige pt. Vil jeg lige sige nej. Tusind tak, Jens Mornø. Det var så lidt. Sådan lød det altså fra Jens Mornø. Han er chef for erhvervsrelationer og events i Dansk Folkeparti. Cecilie, synes du, det lød som om, at han var fristet af at springe over på den mørke side over hos Inger Støjberg? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Nej. Ej, jeg synes egentlig, han lød meget... Du synes, han var lojal? Jeg synes, han lød i hvert fald reelt. Ja. Hvad tænkte du? Jeg ved det ikke. Altså, man kan jo godt forstå det, ikke? Altså, han sidder derinde på Christiansborg, ikke? Og har et godt job, og det kan sgu være slut lige om lidt, ikke? Altså, det er jo ikke utænkeligt, at man lige... Altså, det er jo lidt... Jeg har ikke selv erfaring med det her, vel? Men det er jo sådan lidt, hvis man... Du ved ikke, altså hvis ens kæreste er blevet sådan lidt træt og grå i kanterne, ikke, og så kommer der en ny flot model. Altså, det sker jo, Cecilie. Det sker jo. Det er første gang i verdenshistorien, man har hørt det. Først så var hun med, så var hun ude, og nu vil hun gerne være med igen. Alternativets tidligere folketingsmedlem Ulla Sandbæk har nu attermeldt sig ind i Alternativet, efter at have været udmeldt af partiet siden marts 2020. Ulla Sandbæks comeback som medlem i partiet er interessant, fordi hun faktisk under sin folketingsperiode fik frataget sit meget prominente ordførerskab som integrationsordfører af partiets ledelse, med begrundelsen om, at hun som det ældste medlem af Folketinget jo ville møde opgaver, som hun ikke kunne håndtere. Jeg ringede derfor til Ulla Sandbæk i går, og jeg spurgte hende, hvorfor hun egentlig gerne vil tilbage til det parti, der fratog hende sin store politiske opgave. Josefine Fock er der jo ikke mere, men altså, der kom jo en voldsom røre omkring hendes formandskab, og det er nu forbi. Hun er ikke længere medlem af Alternativet. Der er en fantastisk dygtig ny formand, og det sidste folketingsmedlem, som blev i Alternativet, er vanvittig god. Så nu er der fuldstændig ro på, og Alternativet er tilbage til det udgangspunkt, som startede dengang, da jeg var med til at starte, eller ikke at starte, men da jeg var med i den første folketingsgruppe i Alternativet. Den nye politiske kultur er der stadigvæk. Der er stadigvæk fokus på miljøet. Ja, for der var jo en periode, hvor du ikke var i Alternativet. Du meldte dig ud tilbage i 2020. Synes du, at du blev behandlet dårligt af partiet, siden du blev nødt til at melde dig ud? Altså det, jeg har jo ikke rigtig lyst til at rive op i alt det der, vel, men du har selv nævnt Josefine Fock, og det var grunden. Mm. Ja, fordi du skrev, da du meldte dig ud i partiet, jeg læser lige op, jeg har netop med stor sorg meldt mig ud af Alternativet. Hovedbestyrelsen fokuserede kun på rusken og ikke på psykisk vold, der for mig er langt alvorligere. Jeg nævnede eksempler på, at Josefine Fock tilsyneladende bevidst har skadet Alternativet. Det ser heller ikke ud til at være blevet taget alvorligt. Lad mig spørge dig direkte. Var det i virkeligheden bare Josefine Fock, der skulle forsvinde, for at du igen kunne føle dig velkommen i Alternativet? Nej, det er klart, der er gået en periode, hvor jeg ligesom har måttet se om alle de der stridigheder, som lå bag hele Josefine Fock, eller ikke Josefine Fock, var til stede. De er der ikke mere. Det er et parti nu i balance, i harmoni med sig selv. Og det er et parti, som har genfundet alle de værdier, som jeg var glad for dengang, og som var grunden til, at jeg valgte Alternativet. De er der nu igen. Mm. Du skrev jo også, at du mente, at Josefine Fock, eller Alternativet med Josefine Fock som forperson, med garanti ville afgå en smertefuld død. Vil du kunne have været kommet tilbage i Alternativet, hvis Josefine Fock stadig var politisk leder? Nej. Hvorfor det ikke? Jeg ikke? Hvorfor ikke? Det gjorde jeg jo så rede for, det er ikke. Men altså, det er jo ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvorfor jeg er tilbage i Alternativet. Jo, men jeg er også nysgerrig på, fordi Alternativet er jo også et parti. Det mener partiet jo selv, der handler om politik og ikke om personer. Så hvorfor ville du ikke kunne have været tilbage i Alternativet, hvis Josefine Fock havde været forperson? Fordi den politik, Alternativet i så fald ville have ført, ville ikke være foreneligt med mine værdier. Okay. Så det har ikke noget med hendes personer? Værdier, der? Altså, den politik, man fører, har jo altid på en eller anden måde noget at gøre med ens person, ikke? Og min person er gået mere og mere i retning af ikke-konfrontation, i retning af samarbejde, og meget høj grad af en etisk dimension. Mm-hmm. Og det var derfor, jeg sagde dengang, altså, at det, som man ankede Josefine for, det var, at hun skulle have grebet fat i en medarbejder. Okay, det kan man alle sammen måske komme til, men at udsætte medarbejdere for psykisk belastning, det er for mig, altså der går min grænse. Man kan ikke udsætte hinanden for psykiske belastninger. Mm-hmm. Det hører ikke hjemme i politiske partier. Jeg ved godt, der er mange politiske partier, som gentagne gange udsætter hinanden for psykiske belastninger. Men det kan jeg ikke være i. Og det ville du have været bange for, havde været tilfældet, hvis Josefine Fox stadig havde været politisk leder? Det var det, jeg oplevede, mens hun var der. Har du selv været udsat for psykisk pres fra Josefine Fox da? Ja, jeg har i lang tid efter lidt af posttraumatisk stress. På grund af Josefine Fox? Det har jeg ikke lyst til. Ja. Hvordan, det lyder da forfærdeligt. Hvordan kom det dertil? Jamen, det har jeg ikke... Altså, nu siger vi, at vi skal svare på det, der bliver spurgt om, ikke? Ja. Men det her, det er noget meget personligt, hvordan det er kommet til, at jeg kom til at lide på traumatisk stress. Det gør jeg ikke mere. Det er bare for at sige, at der var et psykisk miljø i Alternativet på det tidspunkt, som jo også andre oplevede. Men Josefine Fock har direkte været skyld i, at du har fået posttraumatisk stress. Hendes ledelsesstil. Ja. Men du vil ikke sige, hvad der skete? Altså, det vil jo blive en hel roman. Du kan for eksempel læse, Uffe Elbæks erindringer. Der står det jo alt sammen beskrevet. Og jeg omtalte det så også i det citat der, som du har læst op nu, ikke? Hvad det var, som gav mig stress. Det er mere, om hun har været fysisk over for dig. Nej, det har intet at gøre med fysisk stress. Det har noget at gøre med psykisk stress. Det er lige det, som jeg påpeger, ikke? At fysisk stress, det er slemt, men psykisk stress er meget, meget værre end fysisk stress. Meget værre. Jeg respekterer selvfølgelig, at du ikke vil tale om de konkrete episoder. Det er helt fair. Det kan også være svært at tale om. Så lad os tale om Alternativets fremtid. Nu har du jo meldt dig under fanerne igen. Partiet står jo ikke til at komme ind i Folketinget. De ligger konstant under spærregrænsen, og har de jo også gjort, siden Franciska Rosenkilde blev politisk leder. Ja. Du nævnte i et opslag, som jeg også refererede til tidligere, at du troede, at partiet med Josefine Fock som forperson ville lide en smertefuld død. Noget tyder jo på, at Franciska Rosenkilde ikke har formået at gøre det bedre. Jeg mener, at Franciska Rosenkilde har gjort det meget, meget bedre. Men det er jo svært at oprette et parti. Du ved selv, hvordan det er, når man begynder at slås indbyrdes i et parti. Se nu bare på Dansk Folkeparti, som også er ved at ryge under spærregrænsen på grund af alle de indre stridigheder. Og at Franciska Rosenkilde skulle kunne rette fuldstændig op på det, så vi kommer over spærregrænsen, det ville være meget at forlange. Det er mere, om du mener, at Josefine Fock har gjort så stor skade på partiet, at Franciska Rosenkilde umuligt kan løfte det bedre, end hun gør. Er det lidt det, jeg hører dig sige? Jeg siger ikke umuligt. Jeg siger bare, at det er ikke fordi Franciska Rosenkilde ikke har en fuldstændig anden tilgang til det, og jeg ikke fuldt ud respekterer hende som leder og synes, hun er bragende dygtig. Mm. Men at sige, at partiet ikke er blevet bedre under Franciska, det mener jeg er uretfærdigt over for Franciska. Der er i hvert fald ikke flere danskere, der vil stemme på dem, kan man sige. Som ikke i meningsmålingerne. Ikke i de nuværende meningsmålinger. Her til sidst, Ulla Sandbæk. Noget, der også bliver diskuteret, det er jo muligheden for at pulje stemmerne ved at lægge Alternativet og Frie Grønne sammen. Synes du, at det er en god idé, hvis man ønsker et grønt progressivt parti stadig repræsenteret i Folketinget efter næste valg? Ja, hvis det kunne lade sig gøre, ville det jo være en udmærket idé. Og de to partier har snakket om, at efter valget ville de muligvis prøve at se, om de kan nærme sig hinanden. Men okay. I Altinget i dag, der er der en analyse, hvor man har spurgt både Sikander og Franciska, om de kan lægge deres partier sammen. Og de mener, at lige før en valgkamp, der er det ikke tidspunktet at gøre det. Og de mener også, at der trods alt er rimelig store forskelligheder imellem de to partier. Men synes du, at man skulle lægge dem sammen? Hvis ikke nu, så efter et valg. Hvad synes du? Jeg synes i hvert fald, man skal snakke om, ikke man kan gøre det. Fordi så mange små partier, som alle sammen har det grønne i centrum, det er jo ikke nogen særlig god idé. Hvem skulle være partileder så? Ja, det måtte man jo selv finde ud af. Det må de to partiledere jo finde ud af. Men det er klart, at det er det, som ville være det vanskelige at finde ud af, hvem af dem, der skulle være partiledere. Ikke? Hvem vil du foretrække? Det siger jeg ikke her til dig. Men har du en favorit? Du behøver ikke sige, hvem det er. Nu har jeg altså lige meldt mig ind i Alternativet. Ikke? Altså, det er Franciska, ikke? Ja, så er det jo klart, at så vil jeg gerne se Alternativets leder, eftersom det er blevet mit parti. Det burde jo næsten være en selvfølge. Ja, det sagde Ulla Sandbæk altså, som er tilbage som medlem af Alternativet. Vi skal selvfølgelig også for en god ordens skyld sige undskyld, at vi har tilbudt Josefine Fock at kommentere på den udlægning, som Ulla Sandbæk hun bringer her, men hun har sagt nej tak til at medvirke.